Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 145-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. Пра сваю аўтарскую анталогію крылатых выслоўяў раскажа Азміцер Цехановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. У полі зроку крытыка Міхася Тычыны апынецца новы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Змітер Цеханович, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзены ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак. Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі у вас узнікла такая ідэя? Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працы. Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца? У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсці вось я для сябе знайшоў у чытанні няспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё. Колькі на сёння у вас аўтараў і афарызмаў? Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў. Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі? Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тур, Туровскому, а таксама і ў Фрасіні Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Туровскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе. А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай? Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей, і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычнае выслоўе беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў. Чым ваша праца адрозніваецца ад згаданых ужо? Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, Кароль Мендоух, канцлер Великае княства Літоўскага Леўса Пега. І вядома ж, пісьменнікі, эканамісты, рэлігійныя дзеячы, людзі самых розных зацікаўленасцяў, але самае галоўнае, што ўсе яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія зрабілі вельмі важны інтэлектуальны ўнёсак у нашу агульную беларускую скарбонку. Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе? Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш тыя афарызмы, якія я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы, але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў, і пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі афарызмаў мова павінна мець некае ключавое значэнне. Самае важнае, як я падкрэслю, каб гэта асоба была знакавая для Беларусі. Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове арыгіналу ці ў перакладзе? У перакладзе на сучасную беларускую мову. Сярод сабранага вамі багацця беларускай мудрасці, якія ў вас улюбёныя? Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-га стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дужа падабаецца наступны ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву. Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Алексей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны. Штогоднік «Скарынич» мае ўсе падставы называцца «Скарынічы». Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод «Скарынічаў» укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалай Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянціна Скоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь, імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха-вучонага». Слухача, пэўна, здзівяць развагі Барыса Сасаева, Савінкава пра Беларусь, публікацыя Віталя Скалабана, напісаная ў 1921 годзе. Пра яго ў савецкай энцыклапедыі сказана адназначна: кіраўнік антысавецкіх змоў і мяцяжоў, белы эмігрант. А ён між тым пісаў вершы і прозу і думаў пра беларускае пытанне, робячы упэўненую выснову, цытую: «Хто прызнае незалежнасць Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны, той павінен непазбежна прызнаць права на незалежнасць і народа беларускага. Трэцяга не дадзена. Альбо гром пабеды раздавайся, альбо абавязкова прымусовае далучэнне Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны і гэтак далей да Расіі». У адкрытую жорсткую палеміку з самім Александрам Салжаніцыным уступае Іван Ласков. Адначасова з Анатолем Сідарэвічам ён у сваім лісце знакамітаму пісьменніку і змагару з таталітарызмам аргументавана абвяргае надзіва лёгкаважныя характарыстыкі нацыяналаў аўтара «Як нам уладкаваць Расію», яго незразумелую зашоранасць, элементарную недасведчанасць, калі гаворка пераходзіць да разваг пра нацыянальныя ўскраіны, агульную гісторыю, усходнеславянскую сям'ю. Галоўнай прычынай гэтых абмовак Салжаніцына Іван Ласков справядліва называе імперскую амбіцыйнасць расійскай гісторыяграфіі. Да чаго прыводзіць абыякавасць да гісторыі суседзяў, наглядна сведчыць сумна вядомы выпадак з падаркам Бориса Ельцына гораду Орша, апісаны Вячаславам Кебічам. Злы беды беларусаў, якія сталі не па сваёй волі рускімі, уражліва апісаны ў згадках навукоўцаў Віктара і Алеся Чайчыцаў, якія робяць цікавыя высновы: «Масква паспрыяла нашай беларускасці, Паляшук ён і ў Маскве Паляшук, адрозненне – вялікая перавага». Аляксей Каўка ў дакладзе «Тэма маскаля ў беларускай літаратуры» тлумачыць самім масквічам, што азначае насамрэч гэта нібыта абразлівае для рускага слова. У раздзеле «Архіў», «Эпісталярыя», «Размова пра шляхі беларускасці ў Расіі» працягваецца. Дакументы наглядна пераконваюць у беспадстаўнасці многіх міфаў. Востры боль чуецца у словах пра гэта ці не ў апошнім пры жыцці лісце Геннадзя Кісялёва, рускага па нараджэнні і беларуса па сваім духоўным складзе і выніках даследчай працы. Літаратурны крытык і грамадскі дзеяч Валентін Аскоцкі згадвае словы Васіля Быкава, які як бы падводзіць вынік зробленаму. Цытую: «Мы з Расіяй акадэміка Сахарова, Сергея Кавалёва, але не з камуністычнай Расіяй сталіністаў». Вы слухалі агляд новага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», зроблены Міхасём Тычынам. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Віктарам Карамазавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія Міжнароднага валютнага фонду завяршыла кансультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту «Стэндбай». Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 лістапада. Адвакат Дмітрый Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабаронны можа не дачакацца вызвалення. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 145-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Постаці мастака Станіслава Жукоўскага прысвечана новая кніга Віктара Карамазова пад назвай «Краса і воля». Яна складаецца з трох частак – аповесці «Мой брат духовны», «Эсэ чарадзей» і альбому рэпрадукцыі. Кнігу накладам 1600 асобнікаў выпусціла ў свет выдавецтва «Медыял». Мы сустрэліся з аўтарам у нашай менскай студыі. Гаспадар Віктары, рэдкі выпадак, а пад адной вокладкай два рознажанравыя творы з адным героем, аповесць і эсэ. Чым вас так прывабіў Станіслаў Жукоўскі, што вы двойчы прайшлі ягоным жыццёвым шляхам? Прывабіў Жукоўскі мяне вельмі моцна. Я наогул, калі не прываблівае мяне прататып, герой, то тады сумна пісаць і неахвота часам. Я Жукоўскім сустрэўся, шукаючы Бялыніцкага Бірулю, запаліўшыся на кнігу пра Бялыніцкага Бірулю. А Бялыніцкі Біруля і Жукоўскі аказаліся вельмі блізкія адзін да аднаго людзі, вельмі блізкія сябры. Яны прайшлі ўсё жыццё ад вучобы ў вучэльні жывапісу Іоанна Дольніца ў Маскве і да скону разам побач. І былі аднадумцы і ў жывапісе, і ў жыццёвых варунках, і чалавечнасцю сваёй. Яшчэ яны жылі ў прыродзе, напісалі прыроду з натуры, і крытэрыі ў іх былі адны. Чаму два творы пад адной вокладкаю? У аповесці я іду да Жукоўскага, да яго душы, да яго псіхалогіі, а ёсць патрэба яшчэ паглядзець на гэтага чалавека ў шырыню, так сказаць, геаграфічна, гістарычна. Такім чынам я напісаў эсэ яшчэ пра Жукоўскага. І думаю, што пад адной вокладкаю гэтыя два творы дапаўняюць адзін другі. Я тут з вамі абсалютна згодны. У расійскіх выданнях можна прачытаць: Жукоўскі расійскі мастак. У Польшчы пішуць, што ён паляк. А сам ён сябе да якой нацыянальнасці адносіў? Жукоўскі пісаўся паляк, але ён сябе бачыў патрыётам свайго роднага краю. А родны край яго быў Гродзеншчына. Ён нарадзіўся пад Ваўкавыскам, і ён усюды, дзе б ні жыў, ён вяртаўся на радзіму, на Палесе, на Нёман, на Свіслач, у Белавежскую пушчу, і свае шмат якія самыя любімыя творы, як карціну «Чырвоная вада Белавежы», як ён называў самым лепшым любімым сваім творам. Ён пісаў тут на радзіме, і для нас вот гэта важна. Ён беларус душою, сумленнем сваім. Гэтым летам мне давялося пабываць у Маскве у Трацякоўскай галерэі. І сярод соцень і соцень палотнаў знакамітых і не вельмі знаных мастакоў я сустрэў толькі дзве карціны землякоў. Гэта Вітольд Бялыніцкі Біруля і Станіслаў Жукоўскі. І то віселі яны ў некіх закутках, нягледзячы на тое, што абодва былі акадэмікамі расійскай акадэміі жывапісу. А якое месца Жукоўскаму адводзіце вы ў гісторыі беларускага мастацтва? У Маскве вы бачылі па адной рабоце, а ў нашым мастацкім музеі вісіць дзве работы Жукоўска. Увогуле ў фондах каля 40 работ Жукоўскага. А калі яму было 2 гады назад, яго было 130-годдзя, то мы ні адным словам нідзе не памянулі гэтага геніяльнага мастака ў нашай прэсе. Не былі выстаўлены гэтыя работы з нашых фондаў, не было яго выставы. Калі я з мастацтвазнаўцамі гаварыў наконт гэта, яны мне кажуць: а ён не наш, а ён расійскі жывапісец. Бачыце, да чаго мы дайшлі, беларусы, што мы ўжо адпрэчваем ад сябе такіх геніяльных людзей, геніяльныя постаці, геніяльных мастакоў. Для мяне гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Беларусі. Гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Расіі і адзін з самых вялікіх мастакоў Польшы. Тое, што гэта так, пацвярджае прэса пачатку 20-го стагоддзя. Вы глядзіце, такія аўтарытэты газеты, як Сава Мамантаў пісаў, Жукоўскі — гэта свята. Як Бенуа пісаў, Жукоўскі зноў чаруе Расію. Як пісалі Брэшка-Брэшкоўскі, это быў вялікі мастацазнавец, ён пісаў: плаціна Жукоўская — это шэдэўр расійскага жывапісу. Пісалі так, што Жукоўскі валодае таямніцамі Чэхава і Куінджы. Жукоўскі пераўзышоў Левітана. Так гэта ці не так, но ва ўсякім выпадку Левітан, настаўнік Жукоўскай Бялыніцкага Бірулі, ён меў у сваёй кватэры толькі адну карціну сваіх вучняў. Эта карціна Жукоўскага ў яго вісела над яго пісьмовым сталом. І ўсё ж на сёння ці не самы славуты беларускі пейзажыст гэта ўсё ж Бялыніцкі Біруля. Ажно два ягоныя музеі створаныя і ў Магілёве, і ў Бялынічах, і пленэры прысвечаныя яму праводзяцца. А ці рупіцца яшчэ нехта апрача вас, каб годна ўшанаваць і памяць Станіслава Жукоўскага у Беларусі? На Пружанщине пачаўся рух услаўлення Жукоўскага. Я нядаўна ўжо з новай кнігаю пра Жукоўскага ездзіў у Пружаны, і якраз у гэты дзень кіраўніцтва раёна было ў Старой Волі, у вёсцы, дзе пражыў жыццё маладое сваё Жукоўскі, там устанаўліваўся помнік Жукоўскаму. Яны з ахвотаю набываюць маю кнігу, яны шануюць Жукоўскага, это мяне радуе. Вось якраз пра набыццё кнігі. У ёй трохі больш за сотню старонак, што праўда, змешчана каля 30 якасных каляровых рэпрадукцый, якія даюць уяўленне пра мастака Жукоўскага. Што засмучае, дык гэта кошт кнігі. У кнігарнях яна каштуе пад 30 000 рублёў. Ці разыходзіцца яна, ці даходзіць да чытача? Мяне это не палохае, што кніга не вельмі хутка рэалізуецца. Галоўнае, што яна існуе ў нашым жыцці, і той, каму яна патрэбная, знойдзе магчымасць яе набыць. Мяне палохае іншая якасць самога гандлю. Скажам, кнігу пра Гаврылу Вашчанку я выдаў, і там карцінная галерея ў Гомлі Гаврылы Вашчанкі. Там яго падораныя гораду работы каля 400 работ. І там крама, як 2 гады назад я аддаў туды кнігу пра Гаврылу Вашчанку, за 2 гады яны не прадалі ніводнай кніжачкі. За гэты час я адзін прадаў 2500. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік Віктар Карамазаў. А зараз прагучыць фрагменты з ягонай аповесці «Мой брат духоўны», які умоўна можна назваць «Чарадзей» альбо «Дыялёг перад карцінай». Да карціны у пашэрхлым старым багеце наблізіўся джэнтльмен і падышоў другі, спыніўся побач. Першы уважліва паглядзеў на другога і прывітаў: «Здрасце». Другі адказаў з лёгкім паклонам: «Дзень добры, пан». Першы звярнуў увагу другога на карціну — Станіслаў Жукоўскі, легенда і загадка жывапісу. Першы джэнтльмен прадоўжыў: «Звярніце увагу на вокны. Вам не здаецца, што знутры пакоі дома асвятляе жывы зварушлівы агонь?» Другі джэнтльмен слухаў уважліва, згодна ківаў галавою, але усмешка ў куточках вуснах і ў вачах блукала, выдаючы ахвоту сказаць штосьці сваё. І нарэшце: «Так, пан, Жукоўскі чарадзей, але чарадзей Польшчы. Ён сам казаў і пісаў, што поляк, і нарадзіўся ў Польшчы, і тлен яго ў зямлі Варшавы, а дзе тлен, там дух». Першы джэнтльмен, пакуль казаў другі, таксама усміхаўся, не без іроніі, як быццам, але, выслухаўшы, пазмрачнеў і адказаў, як з выклікам на спрэчку: «Ён нарадзіўся пад Ваўкавыскам, вырас на Палесі, а гэта была імперія Расія». На слончыку, што стаяў перад карцінаю, за спінамі джэнтльменаў заварушыўся ціхі чалавек, якога тыя ў заўзятай спрэчцы не заўважалі. Ён спакойна спакойна адкашляўся, падняўся, абодум пакланіўся нізка, нават магчыма празмерна нізка. Маё вам шанаванне, панове, не грашыце, пакіньце наша нам, а ваша хай застанецца вам. На карціне, якую вы глядзіце, дом, палесся, старая воля пад пружанамі, вас трывожыць агонь у вокнах, там вольны дух літоўскай збройнай шляхты жукоўскіх, той дух у сэрцы мастака ад бацькі яго братоў, вояў за волю бацькаўшчыны пад штандарамі Кастуся Каліноўскага. Гэтым агнём мастак жыў, кахаў, пісаў свой родны паляшуцкі край, Літву ці Беларусь, назовы мяняюць улады, а родны край адзін у старой волі пад пружанамі. У вокнах дома жукоўскіх агонь мацнеў, яго раздзьмухваў сам гаспадар. Урывак со своей новой оповесті «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На гэтым передача «Дом літаратора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Спаткаемся у наступную суботу. Гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы. Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэтым можа і зарабляе. Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра. У эфіры «Свабоды». Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды». Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы «Свабоды». Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».